בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות חנוכה, הלכה ה'. עניין חנוכה. על פי מה שכתב רבנו במאמר בעלותך בסימן כ"א, עיין שם, שיש שכל מקיף ושכל פנימי. והפנימי מקבל מהמקיף. והמקיף אי אפשר להשיג עד לעתיד שיכנסו המקיפים לפנים. בבחינת ועטרותיהם בראשיהם, כמבואר שם עיין שם. וכל המבוכות והקושיות של המחקרים כולם הם בשכל המקיף. ומחמת שזה השכל הוא מקיף, על כן אי אפשר להבין זאת, כגון הקושייה של הידיעה והבחירה. השכל הזה של הידיעה והבחירה הוא בשכל המקיף, על כן אי אפשר להם להבין זאת ונשאר בקושייה אצלם וכיוצא בזה. והיית שם שעל ידי בחינת שבעת הנרות מאיר המקיף לפנים, שזה בחינת בעלותך את הנרות וכו'. א', והנה היית בדברי רבותינו ז"ל, שבזה הפסוק בעלותך מרומז נר חנוכה. היינו, כי נר חנוכה הוא בחינת הארת המקיפים לפנים על ידי בחינת שבעת הנרות. כי הנס היה כנגד מלכות יוון הרשעה שעמדה על ישראל. ומלכות יוון זה בחינת חוכמות חיצוניות שהן חוכמות יוונית, כמו שקראו רבותינו זה על חוכמות חיצוניות על שם חוכמות יוונית. כמו שאמרו רבותינו זה על מהו שילמד את בנו חוכמות יוונית. ואלו החוכמות חיצוניות שהן חוכמות יוונית שמשם כל האפיקורסות, עמדה על ישראל להשכיחם תורתם ולהעבירם וכו'. היינו, שהתגברו באפיקורסות החוכמות שלהם להעביר דת תורתנו הקדושה חס ושלום. וזה בחינת שאמרו רבותינו ז"ל שטימאו כל השמנים בחינת שמן משחת קודש. דהיינו, הדעת והשכל, שטימאו כל השכליות על ידי החוכמות שלהם, שהשליחו אפיקורסות וקושיות בתוך כל השכליות לקדושה שהם בחינת שמנים כנ"ל. ונעשה נס ומצאו צלוחית של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. כי באמת הקושיות שלהם אינם קושיות כלל, רק שאי אפשר להבין זאת מחמת שהוא בשכל המקיף כנ"ל, שזה השכל המקיף אי אפשר להבין עד לעתיד לבוא. ובעולם הזה זה השכל סתום וחתום. וזה בחינת מה שכתב רבנו נורו יאיר, שכל הכפירות והסתרא אחרא מקבלים חיות מכבוד עליון. מבחינת איה שהוא סתום ונעלם. היינו, שכל כוחה מבחינת שכל המקיף שהוא סתום ונעלם מבחינת איה. שמחמת שאי אפשר להשיג זה השכל, על כן הם מקשים כל הקושיות והאפיקורסיות שלהם כנ"ל. נמצא, שיניקתם וכוחם מקדושה עליונה שהוא השכל המקיף מבחינת איה. וכשזוכין להבין זאת, שהקושיות אלו נמשכים מבחינת איה, בחינת מקיף, שבאמת אי אפשר להבין זאת, ומחמת זה בעצמו קשה להם כל הקושיות שלהם, אזי כשמבינים זאת נתבטלים כל הקושיות שלהם, כי יודעים שאין לו קשה כלל, רק שאי אפשר להבין זאת מחמת שהוא בחינת שכל המקיף. אדרבה, זוכים לידע שיש קדושה גבוה ועליונה מאוד, שמשם נמשך אלו הקושיות שהם בחינת איה, בחינת מקיף. וזהו בחינת צלוחית של שמן חתום בחותמו של כהן גדול שמצאו בבית המקדש. היינו, שמצאו שמן חתום, היינו דעת שהוא חתום ונעלם, בחינת מקיף, בחינת איה. וזהו חתום בחותמו של כהן גדול. כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים, היינו בחינת כתר, בחינת איה, שהוא השכל העליון, בחינת איה, מקיף כנ"ל. היינו, שמצאו והשיגו שכל הכפירות נמשכים על ידי שיש שכל עליון מבחינת מקיף שאי אפשר להשיגו, שמשם נמשך כל הקושיות שלהם. וכשמצאו והשיגו זאת, זה היה הנס נגד מלכות יוון הרשעה, דהיינו נגד חוכמות יוון. כי השיגו שהקושיות אינם כלום, רק שהם כשכל המקיף כנ"ל. וזה לא היה בו אלא כדי להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלק שמונה ימים. כי זה השכל המקיף לא יתגלה ולא יאיר עד לעתיד, שהוא יום אחד יוודע להשם וכו'. וזהו שלא היה בהשם מן החתום הנעל כדי להאיר רק יום. היינו לעתיד לבוא, שהוא יום אחד יוודע להשם וכו'. ונעשה נס ודלק בו 8 ימים. היינו שיום אחד הנעל העיר בתוך 7 ימים שהם בחינת עולם הזה, בחינת 7 הנרות הנעל, שעל ידם מאיר המקיף לפנים. ועל ידי זה השיגו שאינו קשה כלל לידי שקיבלו הערה מאור המקיף. נמצא שעיקר הנס נעשה 7 ימים. דהיינו שיום אחד הנעל בחינת עולם הבא, שהוא בחינת המקיף, העיר על ידי 7 הנרות בתוך 7 הימים בחינת עולם הזה. ועל כן צריכים להדליק כל 8 כדי להאיר ביום ראשון של חנוכה הערה של בחינת עולם הבא, שהוא בחינת יום אחד כנל. ומשם נמשך הערה לכל 7 הימים בחינת עולם הזה כנל. כי מחמת שהם טימאו כל השמנים, דהיינו שקלקלו באפיקורסית שלהם כל השכלים דקדושה, על כן הוצרכו לעורר מחדש השכל של עולם הבא, בחינת המקיף, כדי לקבל ממנו הערה לעולם הזה, לתוך השכל הפנימי כנל. ועל כן בכל יום מוסיף והולך, כדי לחזור בכל יום ויום ליום ראשון. כי ביום ראשון מדליק 1, וביום שני 2, דהיינו א' ב', וביום שלישי א' ב' ג'. נמצא שבכל יום חוזר אל הראשון, כי יום ראשון מאיר בכל 7 הימים כנל.